क्या तुम उन लोगों से जंग नहीं करोगे जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ा और रसूल को वतन से निकालने का इरादा किया, और वही हैं जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छेड़छाड़ करने में पहल की। क्या तुम उनसे डरते हो? अगर ऐसा है तो अल्लाह इस बात का ज्यादा हक रखता है कि तुम उससे डरो अगर तुम मोमिन हो।